بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لويك ونتري شرين موزي رمضان مواكو الفموجة من أربين نبيلي. Katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-allama al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bisharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita al-aslu al-thalith معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كم جوا تمبين محمد صلى الله عليه وسلم نتوفكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هذا اسمه ونسبه. هيلين لجينا na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio nasaba ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismuhu Muhammadu alaihi salatu wassalam wa lahu asma'un ghayru Muhammad. Mtume wetu jina lake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ana majina mengine mbali na hili jina Muhammad, ana majina mengine. Na majina ya mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika amebeba sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini asharu asma'ihi Muhammad, jina ambalo ni mashuhuri zaidi ni Muhammad. Qad dhakara Allahu dhalika fil Qur'ani fi iddati ayat, na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hili jina la Muhammad katika aya kadha katika Qur'an. محمد رسول الله في سورة الفتح، وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل في سورة آل عمران، وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله في سورة الأحزاب، وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد katika sura ambayo ikaitwa kwa jina la mtume sallam suratu Muhammad, au yajulikana pia suratu al-qital, ambayo imemtaja jina la Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa dhakara Allahu ismahu Muhammadan fi iddati ayat, Allah subhanahu wa ta'ala akataja jina Muhammad katika aya kadhaa. Kuna shubha ambayo kufar huieneza haswa mina nasara katika kusema kuwa mtume Muhammad sallam ametajwa mara chache ukipima na Isa alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo Isa ni mtoto wa Allah, angekuwa Musa basi ingelikuwa ni hivyo, angekuwa Musa maanake ametajwa mara nyingi zaidi kuliko hata Isa alayhi salatu wasalam, au angelikuwa Ibrahim ambaye ametajwa mara nyingi sana katika Qur'an, basi angekuwa yeye ndio mtoto wa Mungu. Hii shubha ya kitoto. Kuna mmoja, kuna clip ilikuwa yasambazwa, mmoja mtu wa India nafikiri yule, asema alikuwa imamu zamani kisha akawacha Uislamu akawa mnasara. Nafikiri mwakumbuka ilikuwa kienezo katika shubha hata alizozitaja ni hizi. la, bali hii ndio yaonyesha kuwa mtume sallam ni mtume wa haki. Sababu angelikuwa ni mtu tu wa kawaida hivi angejaza jina lake katika kitabu hiki, lakini la, ni kulingana na Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaja. Kwa jina Muhammad limetajwa katika sehemu kadhaa katika Qur'an. Wa min asma'ihi Ahmad, katika majina ya mtume sallam pia aitwa Ahmad. Qad dhakarahu Allah fi qawlihi fi bisharati al-Masih alayhi salam, katika bishara Isa alitoa kwa kaumu yake alayhi salatu wassalam kuwabashiria kutumilizwa kwa mtume Muhammad sallam, akasema: wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Kwa hivyo akawa ni mwenye kumbashiria mtume Muhammad sallam kuwa atatumilizwa, lakini hapa akataja jina la nini? Ahmad. Fahuwa Muhammadun wa Ahmad, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni Muhammad, pia yeye ni Ahmad. ومعنى ذلك انه كثير المحامد عليه الصلاه والسلام. انما انا يا محمد نا احمد ني ولي امباي انا صفه nyingi nzuri, انا طبيعه nyingi nzuri, انا صفه nyingi nzuri. وكثير الصفات التي يحمد عليها, انا صفه nyingi ambazo husifiwa nazo. ومن اسمائه نبي الرحمه, katika majina yake ni نبي الرحمه. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kwa hiyo ni nabiyur rahma, sababu ametumilizwa ni rahma kwa walimwengu wote, si kwa Uislamu peke yake, kwa walimwengu wote. Hata wale wanaomkanusha mtume Muhammad sallam hawajui kwa huyu mtume kutumilizwa kwake ni rahma kwa wote, ni rahma kwa walimwengu wote. Wa nabiyul malhama, pia mtume sallam hujulikana kama nabiyul malhama, yani aljihad fi sabilillah, nabii ambaye amekuja akapigana jihad fi sabilillah. Walhashiru walaqibu alayhi salatu wassalam alladhi yuhsharu an-nasu ba'da bi'thatihi, ameitwa alhashir kwa sababu watu watakusanywa siku ya kiyama baada ya yeye kutumilizwa. Sasa mtume sallam ndiye mtume wa mwisho, li'annahu akhirur rusul sallallahu alayhi wasallam falaysa ba'dahu illa qiyamus sa'a, hakuna baada ya kutumilizwa mtume sallam isipokuwa kiyama kisimame. Fa ba'da risalatihi taqumu sa'a, baada ya utume mtume Muhammad sallam kutumilizwa kinachofuata ni kiyama, hakuna mtume mwingine mpya atatumilizwa. ويحشر الناس للجزاء والحساب, siku ya kiyama watu watafufuliwa kwa ajili ya kulipwa na kuhesabiwa. ومن اراد ان يلم بهذه الامور فليرجع الى كتاب جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام للامام ابن القيم رحمه الله. والله اعلم, وعلم شاشه, hakuna mtu ameandika kitabu katika kuzungumzia kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na faida zake na namna zake na mambo mengi na masaida na fungamana kumswalia mtume sallam. Hakuna aliandika mfano Ibn Qayyim rahimahullah, hakuna. Hii kitabu Jalaul Afham fi Salati Wassalam ala Khairil Anam, katika mujallad mmoja ndani yake kuna faida nyingi sana, kitabu kizima chazungumzia kuhusu kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. La kushangaza, hawa walioandika vitabu kama hivyo waambiwa hawampendi mtume. Maana Ibn al-Qayyim ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na akaandika kitabu kama hiki, hakuna mfano wake katika kuzungumzia kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na faida zinazopatikana ndani yake. Na ajabu mpate mtu asema kwa hawa hawampendi vipi mtume sana, na nyinyi hamjatunga kitabu mfano, na mkiandika mtatia mambo ambayo hayamo ndani. Wako katika hawa ambao ni dajjalin leo katika hii asri tunaoishi, baada ya kufa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم zaidi ya miaka 1400, na mtu aweza kuamka akasema mimi na swala mpya ninafundishwa na Mtume صلى الله عليه وسلم namna ya kumswalia. Kuna klipi ilikuwa ya enezo, bwana sema amemuota Mtume صلى الله عليه وسلم akamfundisha swala tofauti na ile aliyofundishwa masahaba wakati wa uhai wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Kuna yeye asema yowafundisha na nyinyi. Sasa yule anayefundisha mwanafunzi asema hadathani shaykhi an rasulillah, si mfahamu, amenihadithia mimi shekhe wangu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi jambo la ajabu sana wewe kupokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika asri hii, maana yake ni sahaba yote. Sijui tu iweke katika mizani gani ili suala, tukiingia katika ilmu ya hadithi. Huyu angelikuwa mfano wa Imam Dhahabi wa Kuhai, angeambiwa kamaratan, wama adra kamaratan al-Hindi dajjalun min ad-dajajila idda'a as-suhbah ba'da 600 sana, ba'da 600 sana min mauti an-nabi sallam idda'a as-suhbah. Huyu ratan al-Hindi ni dajjal, alidai sahaba baada ya miaka 600 kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Dhahabi akasema dajjalun min ad-dajajila kama taibu. Sijui angekuwa naishi leo akamwona mtu ambaye apokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya miaka 1400 na akwambia mimi nina swala ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti na zilizopokelewa na kina Ibn Abbas na kina Aisha na kina radhiallahu anhu na kina Ibn Mas'ud, yana yake tofauti. Mashaallah. Kwa ukiona vitu kama hivi ujue ni uongo, na ujue anayesema haya maneno ni dajjalun min ad-dajajila, muongo, si muongo mdogo, dajjal. Ili jambo hamna. Wataka kujua kuhusu kumswalia Mtume sallam, nenda kachukua kitabu Jalaul Afham, soma, utapata fawaid nyingi sana, soma mwanzo mpaka mwisho. Turudi hapa, wa amma nasabu fa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Hii ni nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam paka kwa babu yake Kilab. وهو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل. نمتوم صلما نسبا yake ni katika kabila ya Makuraish ambao ndio nasaba au kabila tukufu kabisa, na utukufu huu amewapa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikisemwa hivi haimaanishi kila mmoja katika Makuraish ni mtukufu, maana yuko Abu Jahal pale ndani, yuko Abu Lahab. Hii ni tukizungumzia umuman, lakini kwa mmoja mmoja, inna akramakum inda Allahi atqakum, yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mbora kabisa. Wa man batta bihi nasabuhu aw man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, na yule ambaye amali yake imemregesha nyuma nasaba yake imsongezi mbele, kwani amali ya mja ndio itakayohesabiwa. Lakini kabila tukufu kabisa Quraysh, wadhalika fadlullahi yutihi min yasha wa Quraysh min dhurriyyati Isma'il alayhi salatu wassalam. Na Quraysh ni katika kizazi cha Isma'il alayhi salatu wassalam. Wal arabu ala qismayn fil mashhur, na ili jambo tulikariri sana katika qasasul anbiya, kwa warabu wako vigawanyo viwili, al arabu al ariba wa hum al qahtaniyya والعرب المستعربة وهم العدنانية من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. كنا عرب العاربة أمبوني أصل العرب القحطانية، نكون عرب مستعربة نها وجد كان كما العدنانية نكتك كزازة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. Summu bil mustaariba, kwa nini umeitwa al-arabu al-mustaariba au al-mustaaraba? لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة sababu hao walijifunza lugha ya Kiarabu kutoka kwa wale ambao asili yao ni Waarabu al-Arab al-Arab lama jaat jurhum wa nazalu fi makkata inda hajara ummi Ismail wa ibnha Ismail ilipokuja kabila la jurhum ambao ni kabila la kutoka Yemen wakashukia Makkah na kikisa tumekizungumza karibuni kwa Hajara mama yake Ismail alayhi salam وهو صغير أكيو إسماعيل نمتتم دوغو بادو أنيونيا لما وجدوا ماء زمزم نزلوا وقطع ماء زمزم بريأكو وكاومبا أكباري ولماما وكايبالي وكاجا وكايشيبالي واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء وكاكباليانا na Hajara kuwa tashukia pale na akawaparusa kutumia katika maji ya Zamzam. Fa Ismail alayhi salam kana radhi'an fi dhalika alwaqt. Ismail alayhi salam alikuwa bado yuwanyonya mtoto mdogo. Thumma innahu tarabba wa nasha'a wa akhadha al-arabiyyata 'an jurhum wa hiya min al-arab al-'ariba. Kisha akakulia polepole akajifunza Kiarabu kutoka kabila la Jurhum la Yemen. أمون العرب العاربة وتزوج من جرهم كشا كوا كتك كبيرة لجرهم وجاءه ذرية تعلم العربية ونشأ مع العرب هكفت كزازي وكجفندش كياراب كتك كبيرة لجرهم وككلية كتك وراب فصاروا عربا مستعربا وهي العدنانية كيبو وكاو واراب وكوا وكوا واراب وكاو واراب نهاني العدنانية أما العاربة فهم القحطانية أصلها من اليمن أما العرب العاربة أمبون يوالي أصلي وراب أصلي وتكوابي يمن لكون بآذي ونوفيون تاريخ وسمكيوة أصلياكو سيمن يعني وكيرودي كل يوم أصلياكو سيمن هايوزيكان ويكوني كتك وراب صب أصل العرب وتكا يمن كيشن دوين شنينجين زوتي زين زفوات kutoka Yemen ndio katawanyika Waarabu. Wa baadhi ulama yakulu al-Arab al-Ariba ala qismain. Na baadhi wanaovioni wasema al-Arab al-Ariba ambao ndio asl al-Arab wa katika vigawanyo viwili. Arab ba'ida wa Arab baqiya. Kuna wale ambao inqaradu waliisha kizazi chao hawakuzaliwa tena. Na kuna wale ambao wameendelea بمعنى مبكى ليواب العرب البائدة هم الذين هلكوا العرب البائدة نوالي أمبا وليانغمية نجين وليانغميزون الله سبحانه وتعالى كما قال وهم قوم نوح والله أعلم قوم نوح لكن عاد نو حكيك وعاد وثمود وشعيب هوا متوم ولكوا واراب عاد هود عليه السلام لكوني كتك واراب كذلك صالح كذلك شعيب اما العرب البان هاو ووتي ولكوشا يعني هاكو كوباكيه كزازي شاو وسيجمتو اباكا سيمكو كزازي شاك تشيشا مبكا مبكا كو شعيب اما تشيشيا كزازي شاك كو هود اما والي ولكويندا خلاص هاكو كوباكيشا كزازي أما العرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة وهي العرب الباقية أما ولواراب وليوبكيا ليهاوى قوانيك في قوانيك عرب عاربة أمبني أصل العرب نعرب مستعربة والنبي من بني هاشم عليه الصلاة والسلام أتكمان بنو هاشم وهاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام نهاشم كتك كزاز إسماعيل عليه الصلاة والسلام واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعبد المطلب ليس هذا اسمه عبد المطلب سجن لكن بابو ياكي جن لكن ناني بل اسمه شيبة جن لكن أصلا شيبة ولكن سمي عبد المطلب ولين يتو عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من عند أخواله بني النجار صب عمياك المطلب ibn Abdi Manaf alikwenda kumchukua Shayba ambaye ndio Abdul Muttalib kutoka Madina kwa wajomba zake. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaita Ansar kwa nani? Akhwan, ni wajomba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam atokea wapi? Atokea sehemu za Madina, Bani Najjar. Kwa hivyo akaenda kumchukua akiwa mdogo. Falamma ra'ahu an-nasu aswada min as-safar, ikawa amepiga weusi kwa safari ndefu aliyosafiri. Dhannu annahu 'abdun mamlukun lil-Muttalib, wakadhania huyu ni mtumwa amemnunua al-Muttalib akaja naye Makkah. Faqalu 'Abdul Muttalib, wakamwita 'Abdul Muttalib, ndio ikawa jina lilo mashhuri, lakini yeye aitwa Shayba. Faqalu 'Abdul Muttalib ibn Hashim ibn 'Abd Manaf, wa 'Abd Manaf lahu arba'atu awlad, huwa 'Abd Manaf ana watoto wanne. Hashim jaddu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kuna Hashim ambaye ndio babu yake Mtume sallam, والمطلب وعبد شمس ونوفل. بنو هاشم يقال لهم الهاشميون، هوني بنو هاشم الهاشميون. وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون، كما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نسك الإمام الشافعي المطلبي صبنا صباياك يشيوكم. وأما عبد الشمس فمنهم عثمان رضي الله عنه، Uthman radiyallahu anhu kizazi chake kunyuma charegea ni ndugu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakifika hapo, wa minhum banu umayya, ambao ndio wametokea katika upande huo bani Abd al-Shams, wakatokea bani Umayya. Haulai min bani Abd al-Shams, bani Umayya ni katika bani Abd al-Shams. Na ndio maana Herakl alipoulizia wale ambao wako karibu, walipoletewa barua na Mtume sallam, akaja Abu Sufyan akasema mimi nasaba yangu iko karibu zaidi na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapo ni kabla ya kusilimu yeye, kwa sababu ni katika bani Umayya. Wa Nawfal kadhalika lahu dhurriyatun minhum Jubair ibn Mut'im wa Hakim ibn Hizam, kina Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu, Jubair ibn Mut'im, wao waishia kwa Nawfal. Kwa hiyo wakutana na Mtume sallam katika babu zao hawa. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام له إسماعيل وهو الأكبر. إبراهيم عليه السلام أنا وتوتو وويلي إسماعيل بين يوم كوبا، وهو جد العرب العدنانية، نندي بابو ياو ورابو أمبون العرب المستعرب العدنانية. وإسحاق هو جد بني إسرائيل. إسحاق وفندو وبيلي أمبين متوتو وبيلي وإبراهيم كتوكا كواكي كزالي ويعقوب، كتوكا ويعقوب ديو كزالي ولي وتوتو واكي. ambao Yusuf akasema inni raaitu ahada ashara kaukaba, wale ndugu zake na Yusuf atakuwa ni wangapi? 12, ndio makabila 12 ya Banu Israili. Wameitwa Banu Israil kwa sababu Yaqub alayhi salatu wassalam ndiye Israil. Kullu at-ta'ami kana hilla li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi. Kwa Israil na ndio watu wengine wafanya makosa, utaona la'natullah ala Israil. Baba wamlani mtume wa Allah, Israil ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, na wao wapenda waite mpaka daula yao Israil. Kwa nini wajinasibisha, yani wajulikane kuwa babu yetu ni huyu Ishaq Yaqub, kisha shakwa Ishaq, kisha kwa Ibrahim alayhi salam. Lakini hakuna watu waovu, qaumun buht mithl al-yahud. Mayahudi, na wewe mfano ukimwona Myahudi muulize, muulize kizazi cha Waarabu hao waishia wapi, umwone kama atasema Ismail. Na wajua, wajua kila kitu. Kuna mmoja auliza katika mabarabara ya kule Daulat al-Yahud, awauliza wajua nini kuhusu al-Kaaba, al-Kaaba injengwa na Ibrahim, Waislamu wasema al-Kaaba injengwa na Ibrahim na Ismail, wewe wasemaje? Hakuna hata mtu mmoja ankubali. Wajua wasema vipi? Ibrahim, yani kutafsiri ile maneno Kiingereza pale kwa Ibrahim, Ibrahim babu yetu, sio fahamu yule babu yetu jadduna la hajuaje mambo al-Kaaba kule, hajui chochote kuhusu al-Kaaba. Yani jambo ambalo liko wazi, wacha katika Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni jambo liko wazi katika tarehe. Taib ile nyumba inasibishwa na nani? Kwa hiyo si wa kweli katika hilo. Mara nyingi utawakuta wasema uongo katika wataka kupoteza pale, lakini wao wajinasibisha na nani? Na Ishaq alayhi salam na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Lakini kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna awla an-nas bi Ibrahim lalladhina ittaba'u wa hadha an-nabi walladhina amanu. Kwa Waislamu wana haki zaidi na Ibrahim alayhi salatu wassalam, na ndio wanaofuata mila Ibrahim kuliko yoyote katika Mayahudi na Manasara. قال وجميع الانبياء كلهم من ذريه اسحاق الا نبينا عليه الصلاه والسلام فهو من ذريه اسماعيل خاتم النبيين. متوم wote waliokuja baada ya Ibrahim alayhi salam ni katika kizazi cha Ishaq, walikuwa ni katika banu Israil mitume wote isipokuwa mmoja pekee yake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatumwa katika kizazi cha Ismail. Kwa hiyo kwa Ismail huku hakukutumilizwa mtume yoyote katika kizazi chake mpaka akatumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Mayahudi wakamhusudu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu si katika kizazi cha nani? Cha Yaqub ibn ambao ni ibn Ishaq ibn Ibrahim. Huyu ni aishia kwa Ismail ibn Ibrahim. Kwa nini si katika babu yetu sisi? Aishia kwa ammi yetu ambaye ni Ismail. Wakamkanusha Mtume sallam kwa hasad. Amma mauliduhu faqad ulida sallallahu alayhi wasallam aam al-fil. Mtume sallam amzaliwa mwaka unaojulikana kama mwaka wa ndovu. Wa huwa al-aam alladhi jaa fihi Abrahatu malik al-Yaman. Ni ule mwaka ambao alikuja Abraha ambaye alikuwa ni mfalme wa Yemen. Lakini huyu mfalme wa Yemen alikuwa yuko chini ya mfalme wa wapi? Wa Habasha, Ethiopia. Qala intadabahu malik al-Habasha liyahdim al-Ka'bata wa ma'ahu filun 'azim. Yule mfalme aliyekuwa wakati ule Ethiopia. Mwaona Ethiopia hapa ilikuwa na daula ya nguvu sana wakati huo. Yatawala mpaka huko Arabuni, Yemen. Na huyo ndiye alikuwa chini ya mfalme wa Habasha akiwa Yemen, Abraham. Akaamrishwa na mfalme wa huku Ethiopia, nenda kaivunje al-Kaaba. Sikia kuna watu waenda huko. Kwa hivyo nenda kaivunje. Falamma wasala ila makani yuqalu lahu al-Mughammas. Afka sehemu inaitwa al-Mughammas, wa lam yabqa illa an yadkhula Makkah wa yahdima al-Kaaba. Imebakia masafa mafupi tu aingie Makkah, aivunje al-Kaaba. وتفرق اهل مكه وصعدوا الجبال وتو مكه وككيميا وكبانda juu ya majabali lianhum la taqata lahum bihi, sababu alikuwa hawezi kumpiga vita, ana jeshi kubwa sana na nguvu na kuna ndovu bado. Fa arada an yatawajjaha ila al-Kaaba, wakata kuelekea kwenye al-Kaaba. Fanhabasa al-filu, ile ndovu akasimama pale alipofikia akawa haendi. Wa aba an yaquma min al-ardh, kakaa chini ule ndovu akakataa kusimama, kakataa kwenda. Habasahu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimzuia. Fa idha wajjahahu ila ghairi jihati Makkah qama wa harwala, akimgeuza njia ambayo si kuelekea Makkah yule ndovu asimama yuakimbia tena. Wa idha wajjahahu ila jihati Makkah inhabasa wa lam yastati al-mashy, na akimuelekeza upande wa Makkah yule ndovu yuakaa chini azuilika pale pale haendi. Wabaina ma hum kadhalika ra'u furqana tayrin min qibali al-bahri ma'aha hijara, katika hali kama hii twende tune twende haendi, wakaona kikundi cha ndege chaje kutoka katika upande wa bahari na upande wa Jidda utakuwa hivi. Kullu tayrin ma'ahu hajaran, kila ndege ana katika mguu huu jiwe na mguu kijiwe kidogo. Hajarun fi minqarihi wa hajarun fi rijlihi, afwan, nasema ni kwenye mdomo wake jiwe na kwenye miguu yake miwili amebeba jiwe kwa pamoja, kwenye mdomo na miguu, si miguu miwili. Faramathum, ikawa wale ndege wapita kisha wabwagia vile vijiwe. Fasaratil hasatu tadribu hamata ar-rajul fatakhruju min duburihi wa tashuquhu nisfayn, ikawa kile kijiwe kikikita kwenye kichwa chapita mpaka kwenye sehemu ya nyuma yule mtu chapita, kisha yule mtu yakatika vipande viwili huko na huko, jeshi zima. Fa ahlakahumullahu azza wa jalla, Allah akawaangamiza. Fa anzala Allahu fi dhalika yudhakkiru quraishan surat al-fil, Allah akateremsha surat al-fil awakumbusha maquraish neema na fadhila aliyofanyia. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil ay min jahannam wal 'iyadu billah, vile vijio vyotoka ndani ya jahannam wal 'iyadu billah. Faj'alahum ka'asfin ma'kul fa asbahu mithla at-tibn alladhi akalathu ad-dawab wa rathathu, mfano wake kama mfano wa nyasi vile zimeliwa na wanyama kisha wakatoa kama kinyesi, yani hakuna kitu kilichobakia, ndio walikuwa mfano wao. Hivi tukizungumza kwa mfano hawa watu wa ndovu, Muislamu wewe unaonaje wewe watu kutaka kuivunja al-Kaaba? Ni watu waovu kiasi gani wataka kuivunja al-Kaaba? Waovu sana, sio? Wako watu leo twaishi wameshajaribu kuivunja al-Kaaba mara kadhaa, si mwajua hivyo? Nani atakuvunja al-Kaaba mara kadhaa? Mwaka juzi, mwaka huu mwingine, ama mkumbuki mwasaa waraka, nani alifanya? Wajua? Ujui? Do, kwa ulimwengu gani? Mashia Houthi wametupa kombora ile balastiki ile mara mbili ama mara tatu, nafikiri kama sikukosea, kuelekeza al-Kaaba. Subhana rabbak, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala akabatilisha vitimbi vyao vyote kutoka Yemen. Alafu leo kuna watu wasema mashia ndugu zetu, ndugu zao Abraha, hawa ndugu zao Abraha alitaka kuivunja al-Kaaba. Hivi mwafikiria lile kombora lingefika kwenye al-Kaaba isingevunjika, sio? Na wangapi wangekufa katika hali kama hiyo? Mshaona watu wazungumza kuhusu hilo. Lakini leo Saudia wale Saudia, akhi malaki ya hasib am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli la tahsudu an-nas, mwanzo uko kwenu wewe, untengeneza nini wewe? Untengeneza munkaa kila mahali mkikaa Saudia, Saudia mwaitakia nini nchi ya watu? Hawa na makosa ili wewe huna yako wewe. Wallahi yatosheleza mtu kuipenda ile nchi kuwa Makka na Madina iko pale. Lakini jamaa mimi jamaa imeoshwa akili yachukia tu. Ushamwona mshia achukia Iran? Iran ina khairi gani? Iran ayu khairin min Iran yatin, isipokuwa ni fitan. Nchi ngapi za Kiislamu zimeanguka nyuma yake Iran, na karibuni Yemen sasa. Vita vyote vinavyoendelea Yemen, wasuudi, wasuudi walioanzisha nani? Nani ambao walita balaa zote na fitan ndani ya Yemen kama si Houthi ambao ni Rafidha thna asharia project ya Iran? Lakini ngalia watu wakikaa Saudia, Saudia ya akhi dawlatu tawhid na propaganda mtazifanya nyingi, sisi tutakia nini siasa yao ya akhi? Alhamdulillah wewe enda kufanya haji amani salama, milioni nne ya watu enda kufanya haji, hakuna hata mmoja walala na njaa siku moja ba. Chakula kiko nini, khadamat mahospitali kila kitu. Jamaa ufanya upuzi tu wa World Cup, wakaja watu ambao hawafiki hata robo ya idadi ya wale wanaokwenda kufanya haji, kisha waona kinyesi kimetupwa mpaka nje stadium. Chafu kweli, nje za chafuka, mpaka wakiondoka wapata tabu kurudisha tena hali kawaida. Jamani, kazi yote wanaoifanya hii, nani anasema hawana makosa? Yatuhusu nini sisi? Makosa yao wenyewe, watakwenda kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hizo bomu zilorushwa zimelipuliwa juu kwa juu, jazahumullahu khairan. Leo hali ingelikuwa vipi? Nifikirie al-Kaaba imvunjwa, Allah subhanahu wa ta'ala na hikma kubwa sana. Wallahi mimi nakumbuka vizuri sana siku zile nilikuwa nikizungumza hutuba hapa kuhusu Mashia, kisha watu wengine nasema bwana washambulia sana, washambulia hawa watakuvunja al-Kaaba wakati ule. Hawa wanaotukana Saudia hatukumuona mmoja akisimama akisema kuwa mashia watakuvunja al-Kaaba, wala kimya kimya kuna mtu azungumza. Na masufi makhurafi hapa ajenda zao wao na mashia sawa, wenda vizuri kabisa. Wallahi wanachuki hawa, ajabu sana, subhanallah. Yani hata msuudi akamlisha hivi na mdomo wake akampa chakula hivi, usbu'u fi 'ainu, kidole chake atamtoboa jicho hivi msuudi. Akhi malak ya akhi, malak ya akhi, husadi ya akhi. Najua atasema yule alipo na Saudi, zilete hapa kama ziko za Saudi. Tulipo na Saudi, hakuna alaka yoyote tunaona Saudi, la min karibu wala min baid. Hata ambasada watu mjini nani? Mfikiri mngelikuwa mwalipo na Saudi mngeketi kwenye makapitaya. Mngelikuwa kisujudu hapa wazikauswa. Akhi, hii ni haki na ni ukweli ulivyo. Wewe chukia utakavyochukia, lakini wallahi sisi twasema jazaum Allah khair. Wewe wachukia na nyumba yako kifungua tu una msafu wa Malik Fahad, msafu wako wenyewe wasoma mpa thawabu Malik Fahad, wewe hujui. Hai, tupeni pia msafu, kumbe thawabu zaenda kwake, basi somi tena. Hakuna nyumba utaingia, nyumba yote takriban kila nyumba utaingia utapata kuna msafu zawadi kutoka Saudia. Na mkienda umra, mkienda itwaje haji, watu watoka kwenye haji, mtu yuwatoka pale, amesimama mtu kazi yake yeye amewekewa akupewe zawadi msafu. Wataka upi? Kuna mkubwa, kuna mdogo, kuna medium, kuna wa mfukoni. Wataka upi wewe? Ule unaotaka beba, nenda. Kisha laanatullah alayhi. Watu wabaya sana. Hawapendi dini hao. Pendi dini. Mungewacha msingi chapishiwa msafu hapa, sio mngekuaje. Kila siku uje kutafuta msafu hakuna. Watu wafanya kazi kule, wachapisha msafu, ulimwengu mzima imeenea. Wewe ukanunua yako 30 tu bookshop hapa, kila mtu atajua nanunua msafu mimi. Mkaipeleka msikitini pale, nanunua msafu. Watu wachapisha mamilioni kila siku, yenda ulimwengu mzima. Jazahumullahu khairan. Kwa hilo tu, yani mtu akupa zawadi, mfano anakupa zawadi kisha wamtukana juu yake. Lakini tenda zikija azije hapa, tenda za Saudi zikija, ah, tuzingoja poti, hakuna mtu yote atakwenda nazo. Kumbe tenda zikija mwazila na kutukana mwatukana, hamujui fadhila nyinyi. Haya, na wakusudia wale wanaotukana Saudi, na wakusudia wale, najua atasema yule ana maslahi na Saudi, sema paka uchoke. Sisi ndio tuwajua nafsi zetu. Lakini wallahi, wallahi ya ikhwani, kuna daula gani imetangaza kuwa ni daula ya sunna ulimwenguni kama vile Iran imetangaza kuwa ni daula ya kishia? Nani? Hakuna. Sasa wewe mtu wa sunna, wewe kuwachukia watu ambao watetea sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiniletee maklipu hapo. Kuna watu na maklipu, sijui klipu gani. Mimi siamini chochote katika hizo, siamini hata ikawa ni kweli mpaka nihakikishe. Alafu nipate faida gani? Mtu aleta clip ati kuanzia sijui mwaka gani kutaanza kusomeshwa dini ya kibaniani. Haisomeshwi Kenya huko, atusome sisi kwenye mashule yetu, tapelekwa Saudi isomwe nini? Chutko heri he, waelewe nini Waarabu wale? Wataelewa nini Kihindi ile kibaniani? Lakini watu waeneza, na ukiingia kwenye Google uona ni kweli, kila mahali habari ni hiyo. Akili zenu timamu jamani. Yote hii nini? Chafua, chafua, chafua ile daula, chafua tu. Allahu musta'an. Malizia. Hadhihi qissatu al-fil, hama Allahu baytahu al-haram. Kisa hiki cha ndovu, Allah amehifadhi nyumba yake takatifu kutokana na wao. Wa ahlaka hadha al-jabbar, akamwangamiza huyu jabbar. Na hivi ndivyo watakavyofanyika kila wanaofanyia vitimbi ile nyumba. Yoyote atakayefanya vitimbi, Allah, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min adhabin alim. Ukikusudia tu kuifanyia uovu ile nyumba, Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu. Wa fi hadha al-aam wulida Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, katika mwaka huu akazaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa dhahara ma'a wiladatihi ayat, na alipozaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam watu wa tarikh wataja kutokea ayat. Haythu dhahara ma'ahu nurun ashraqat lahu qusuru ash-sham, kulidhiri nuru mpaka ikafikia katika makasri ya Sham. Wa fi laylati wiladati irtajjat al-asnam, sema katika usiku ule wa kuzaliwa mtume sallam na sanamu yakaanguka. Wartajja iwanu Kisra wa saqatat minhu shurafatin au shurafatun fi laylati wiladati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na majengo yale ambayo watu uchungulia kwa juu yale ya Kisra yalianguka siku hiyo alipozaliwa mtume sallam, ingawa hizi zote hakuna dalili ambayo yani na sanad mpaka hapo kwa imetokea hivyo. Allahu a'lam, ilitokea kutokea, Allahu a'lam. Na hii si sababu ya kufanya ukhurafi ukaanza kushirikia maulidi. Maulidi bana, hii ndo dalili yake? Si dalili. Nasema hadhi irhasat li bi'thati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni utangulizi wa alama za kuwa mtume sallam atakuja kutumilizwa. Wal jinn wa shayatin hasala indahum dhajjatun fi al-lailati al-azima, nasema majini na mashaitani litokea dhajja, yani katika huu siku adhimu wa kuzaliwa kwa mtume sallam. Ulida fi makanin yuqalu lahu shi'b ala maqrabatin min al-ka'ba, anzaliwa katika sehemu ilikana kama shi'b karibu na al-ka'ba. Ulida fi makkata lakin la yujadu tahdidun thabitun li mawdi' ad-dar, alizaliwa makka lakini nyumba gani Allahu a'lam, hakuna ni dalili ya kusema hapa ndio alipozaliwa mtume sallam, sehemu yenyewe ni wapi Allahu a'lam, lakini alizaliwa karibu na al-Kaaba. Ingawa wataja wao kuwa itakuwa ni labda ni sehemu karibu na hapa, lakini kusema ni hapo hakuna mtu anayejua. Wallahu musta'an. Walahu min al-umri 63 sana, kuanzia hapo inshallah tutaendelea katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.